Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επενδύει στις μυθοπλασίες, στους εξωφρενικούς ισχυρισμούς και στην τοξικότητα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανίκανος να καταλάβει τις προκλήσεις, τις προοπτικές του σήμερα, να προτείνει πράγματα χρήσιμα. Επιμένει σε ιδέες όχι μόνο του χθες, αλλά και του προχθές. Και, απαντώ εγώ. Γιατί τι είχε το προχθές δηλαδή. Προχθές δεν ήταν, τι έχουμε σήμερα, Τετάρτη. Δευτέρα ήταν, Τετάρτη δεν έχουμε σήμερα. Τετάρτη, Δευτέρα ήταν το προχθές και το χθες ήταν η Τρίτη. Γιατί να μην επιμείνει κάποιος στο χθες και το προχθές. Είναι πολύ αυστηρή εκεί στη Νέα Δημοκρατία και πολύ αυστηρός ο κύριος Οικονόμου, ο οποίος έχει ένα ιδεατό πρωθυπουργό στο μυαλό του και συγκρίνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με το ιδεατό. Προφανώς με το ιδεατό όποιος και να συγκριθεί δεν θα τα πάει και τόσο καλά. Γι' αυτό λοιπόν βγαίνει αυτή η διαφορά στην αξιολόγηση όπως ακούσαμε εδώ από τον κύριο Οικονόμου. Όμως μπορεί να τα έχει όλα αυτά, να τα συμπυκνώνει όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπως ακούσαμε από το Press Room. Αλλά όμως υπάρχουν μεγαλεπίβολα σχέδια, ετοιμαστείτε για ταξίδια. Πιστοποιείτε ότι η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ισχυρά και σταθερά. Και όχι μόνο αυτό. Το 2023 θα κατακτήσουμε το Λονδίνο. Έρχομαι τώρα σε ένα θέμα που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τον καλλιτεχνικό κόσμο. Υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός ότι εντός του 2023 θα φτάσουμε στην Ιαπωνία. Arigato and thank you very much for your attention. Αριγκάτο, αριγκάτο, το λέει εδώ ο Πρωθυπουργός στην Ιαπωνία που ήταν. Αριγκάτο, δεν έχει καμία σχέση με το ρεγκάτο που τρώμε. Αριγκάτο είναι το ευχαριστώ. Στα Ιαπωνέζικα λοιπόν, αριγκάτο, θα πάμε Ιαπωνία, θα πάμε Λονδίνο που έχει και ποντίκια. Γενικώς αναμένονται μεγάλα γεγονότα και θα κάνουμε ταξίδια. Σε αυτά τα ταξίδια, αν γίνουν μέσω της Βουλής, δεν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως έχετε πληροφορηθεί, φαντάζομαι. Ανακοίνωσε χθες σε συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Ζάπιο. Υπόπτη Τσαπανίδη ήταν εκεί και τον προλόγησε, τον καλωσόρισε. Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί ο ΣΥΡΙΖΑ από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Θα παραμείνει μόνο για το θέμα της εγκληματικής οργάνωσης, αν έρθει, με όποιο τρόπο έρθει κτλ. Ακόμα Κασιδιάρη και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε δεν τον έχουμε πια στην Βουλή. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ταυτόχρονα δηλώνουμε ότι όσο ο κύριος Μητσοτάκης θα αρνείται να πράξει το αυτονόητο, να προσφύγει δηλαδή άμεσα στην κρίση του ελληνικού λαού για όσα εναντίον της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου διέπραξε, όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει στις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια είναι κυβέρνηση εκτροπής. Από εδώ και στο εξής, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας για ευνόητους λόγους στην αντιμετώπιση της προσπάθειας να επανέλθει στο προσκήνιο εγκληματική συμμορία των νεοναζί, από εδώ και στο εξής θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Ωρα τι πάθαμε! Και το 60% των νομοσχεδίων ποιος θα το ψηφίζει? Μαζί βεβαίως με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, γιατί σε κάτι τέτοια ποσοστά ανέρχονται τα κοινά νομοθετήματα. Τα ψηφίζουν και οι δύο ή γενικώς σε κάποια άλλα νομοσχέδια, κάτι εγκρίσεις νατοϊκών, ευρωπαϊκών οδηγιών, κάτι οικονομικές ζώνες ελεύθερες προς την Δυτική Αττική και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν θα τα ψηφίζουν. Φαντάζομαι θα λειτουργήσει η δημοκρατία, διότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θυμηθήκαμε ότι κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Νέα Δημοκρατία το 19, όταν είχαν γίνει ευρωεκλογές και μέχρι να γίνουν οι εθνικές εκλογές είχαμε και ένα-ενάμιση μήνα διαδικασιών και χρονικού διαστήματος. Τότε λοιπόν είχε ξανά αποχωρήσει η Νέα Δημοκρατία. Δεν θα συμμετέχουμε στη Βουλή καθόλου αυτήν την εβδομάδα, κύριε Χαζομαρό. Α, έχετε θα πάρει απέχουμε, αυτή την απόφαση. Θα πάμε αύριο στη Βουλή, θα καταγγείλουμε την διαδικασία και θα αποχωρήσουμε. Εμείς να πούμε στο κάδρο μιας απονομιμοποιημένης Βουλής και η οποία ανοίγει την τελευταία στιγμή για μια σειρά από διευθετήσεις, να τα κάνουν μόνοι τους. Θα τα κάνουν χωρίς εμάς. Εγώ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχω πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου. Μπράβο παιδί μου, πού σου να μην βασκαθείς. Πάμε αύριο στη Βουλή, θα καταγγείλουμε την διαδικασία και θα αποχωρήσουμε. Θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Πας μωρί με την τζάπα. Αφήστε την τζάπα κάτω, φύγετε εσείς, αλλά την τζάπα να την αφήσετε κάτω. Αυτός που έχει καθαρή τη συνείδησή του βεβαίως. Είναι ένας υπουργός που έχει μπει στο στόχαστρο. Και τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 40-50 χρόνια όταν ένας υπουργός για διάφορους λόγους μπαίνει στο στόχαστρο, ή υπάρχει καπνός ή και πολύ φωτιά, είναι θύμα σκευωρίας. Και πάντα έχει καθαρή τη συνείδησή του. Αυτό συμβαίνει και με τον Θεοδωρικάκο. Θα έρθουμε σε λίγο σε αυτόν, διότι πρέπει πρώτα να θυμηθούμε τι αδιέξοδα δεν έχει η δημοκρατία. Το αστείο είναι η δημοκρατία, όχι τα αδιέξοδα που δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία κυρίως, στην αστική. Πολύ περισσότερα. Θα ακούσουμε αυτή την ωραία διατύπωση από τους αρχηγούς μας. Ο κύριος Τσίπρας, λοιπόν, ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Ζητάμε ο ελληνικός λαός να είναι αυτός που θα απαντήσει άμεσα στο κρίσιμο, στο υπαρξιακό ερώτημα που ετέθη προχθές στο Κοινοβούλιο. Στο ερώτημα με τη δημοκρατία ή με την εκτροπή. Και μεταφέρουμε την πρόταση της πιστείας από το Κοινοβούλιο στο λαό. Τον ανώτατο κριτή. Γιατί? Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Όμως φίλες και φίλοι, στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Εγώ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης έχω πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου. Μπράβο παιδί μου, μπράβο. Γιατί στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Το γέλιο του Βέγκου και όλων μας δεν είναι για τα αδιέξοδα, είναι για την δημοκρατία. Εκεί πηγαίνει το γέλιο, στα αδιέξοδα μπορούμε να το συζητήσουμε. Τάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αυτές τις μέρες είναι στην επικαιρότητα για κάτι σχέσεις της αστυνομίας, αν είναι δυνατόν. Με την μαφία και τον υπόκοσμο της χώρας. Δεν υπάρχει βίντεο, άρα δεν ξέρω αν ισχύει όλο αυτό. Λάσπη για την ελληνική αστυνομία γενικώς, ανεξαρτήτως υπουργού, ότι υπάρχει διασύνδεση αστυνομίας με υπόκοσμο. Έχετε εσείς κάτι στο νου σας? Έχει ακουστεί αυτό πέρυσι, πρόπερσι, πριν 10, πριν 20, πριν 30 χρόνια? Υπάρχει αστυνομία στον κόσμο και στις άλλες χώρες που δεν έχει μια τέτοια διασύνδεση και είναι πολύ έτσι τα δοχεία, πολύ συγκοινωνούνται, όχι απλά συγκοινωνούνται, δεν υπάρχει κάτι σχετικό. Μια λάσπη είναι αυτή που πέφτει στον κύριο Θεοδωρικάκο. Το δεύτερο είναι ότι δεν τον ενημέρωναν και για αυτά τα θέματα από την υπηρεσία τη σχετική με τις εσωτερικές υποθέσεις, ενώ ήταν υπουργός, δεν του μίλαγαν. Είχαν κόψει, περνούσαν στο διάδρομο και δεν γυρίζουν τα κεφάλια από εδώ και από εκεί. Είχε θυμώσει ο Θεοδωρικάκος, δεν ρώταγε να μάθει από διακριτικότητα. Δεν πήγαινε ο νους του ότι κάτι συμβαίνει πολύ σοβαρό, γιατί όπως ξέρουμε οι αστυνομίες δεν διαπλέκονται με τον υπόκοσμο. Και τρίτον, η υπόθεση του γιού του με όλο αυτό που έχει ακουστεί, με τα δημοσιεύματα, ότι συνελήφθη, και το ότι συνελήφθη είναι το λιγότερο και σχεδόν αδιάφορο, το ότι πήγε να συγκαλυφθεί όλη αυτή η ιστορία. Σήμερα το πρωί πήγε, κατέθεσε μήνυση κατά του ταξιάρχου, του αποστρατευθέντα νομίζω, που τον είπε για συγκάλυψη και είπε όλα αυτά τα πράγματα. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε μήνυση. Σήμερα το πρωί, πριν πάει να κάνει την μήνυση, να υποβάλει τη μήνυση, ήταν στον Αντένα στην εκπομπή του Παπαδάκη. Με εγγύηση την πορεία της ζωής μου και την πίστη μου σε αυτά που υπηρετώ, δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Η κάθαρση θα πάει μέχρι το τέλος, η διαφάνεια θα επικρατήσει για να μπορούν οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη για το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας. Προσέξτε, αυτή η δέσμευση είναι σοβαρή όμως. Πολύ μεγάλη, κύριε Παπαδάκη. Προσέξτε, Προσέξτε, αυτή η δέσμη ευθύνη σοβαρή όμως. Πολύ μεγάλη, γιατί κύριε Παπαδάκη. Θα... Μεγάλη, Βαγγέλη μου, μεγάλη. Μεγάλη, τι μεγάλη. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννη. Έχω τον απολογισμό των 16 μηνών, για τον οποίο είμαι περήφανος. Μπράβο, παιδί μου! Ο απολογισμός της κυβέρνησής μας αυτό το διάστημα είναι εξαιρετικός στο κομμάτι της αστυνομίας. Μπράβο! Μεγάλη δέσμευση, του λέει ο Παπαδάκη. Πολύ μεγάλη, κύριε Παπαδάκη, λέει ο ίδιος κόσμος, το πιστεύει. Εντελώς ψεύτικα. Είναι αυτά τα θεατράλε που, ειδικά όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, θα μεγαλώνουν, θα αυξάνονται και θα τους απολαμβάνουμε αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς. Όχι επειδή είναι μεγάλοι πραγματικά. Επειδή είναι ηθοποιοί σίγουρα, αλλά επειδή έχουν πολλές εμφανίσεις, πουλάνε δηλαδή, χωρίς να ανταποκρίνεται αυτό και σε μια αντίστοιχη ποιότητα για τον ηθοποιό, λέω, για τον ηθοποιό. Έχουμε την απέτηση από όλους αυτούς, τουλάχιστον να είναι πολύ καλή η ηθοποιή αστυνομία. Λοιπόν, λόγια, κούφια λόγια, είναι υπέρ του πολίτη, θα είναι για τον πολίτη, είναι υπερήφανος για το έργο του, είναι όλα πάρα πολύ καλά. Να θυμηθούμε τι δεν πάει και τόσο καλά. Έχω τον απολογισμό των 16 μηνών, για τον οποίο είμαι περήφανος. Μπράβο, παιδί μου! Ο απολογισμός της κυβέρνησής μας αυτό το διάστημα είναι εξαιρετικός στο κομμάτι της αστυνομίας. Παπά, παπάκα! Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Η συγκάλυψη. Ποια συγκάλυψη? Ποια συγκάλυψη? Αυτή. 1-0. Εγώ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πήγα πριν 16 μήνες. Μάλιστα. Και έχω πολύ ήσυχη τη συνείδησή μου. Μπράβο, παιδί μου! Ότι καθημερινά εργάζομαι 24 ώρες το 24ωρο με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις της παράταξης την οποία υπηρετώ σε άριστη συνεργασία με τους αστυνομικούς μας, εκτός συγκεκριμένων περιπτώσεων όπου όταν οι άνθρωποι ασκούν πλημελώς τα καθήκοντά τους ή υπάρχουν υποψίες και για πολύ χειρότερα πράγματα, είμαι υποχρεωμένος να τα διερευνώ. Μάλιστα. Είναι ο Υπουργός Δημοσίας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, όπως τον λέμε, ο οποίος περιφέρεται τις τελευταίες τρεις μέρες σε κανάλια, στη Βουλή και κλαίει, λέγοντας δεν μου έλεγε ο αξιωματικός, ο επικεφαλής των εσωτερικών υποθέσεων, δεν του μίλαγε και δεν του είχε πει τίποτα. Δεν είχε πάρει ταυτή του Θεοδωρικάκου τίποτα. Όλο αυτό τον 1-1,5 χρόνο που δεν μιλούσαν μεταξύ τους τα παιδιά, δεν είχε πάρει ταυτή του τίποτα για μια μαφία, για έναν υπόκοσμο, κάτι αξιωματικούς, γιατί προχθές. Χτες βγήκε και μια δικαστική απόφαση, ένα δικαστήριο που γινότανε με 17 κατηγορούμενους. Δύο είναι πρώην ανώτατοι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής. Ένας είναι νυν αξιωματικός της αστυνομίας. Τίποτα από όλα αυτά δεν είχε καταλάβει και δεν ρώταγε και τον αρμόδιο υπεύθυνο εκεί του τμήματος. Και βγαίνει ο υπουργός τρεις μέρες τώρα και λέει δεν μου έλεγαν, δεν μου έλεγαν. Και μόνο αυτό, και μόνο αυτό είναι λόγος παρέτησης χοντρός, χοντρότατος, δηλαδή δεν κάθεσαι στη θέση αυτή όταν ένας υφιστάμενος κάνει κάτι χωρίς να το έχει πάρει χαμπάρι. Δείχνει ότι μπορεί να συμβαίνουν και άλλα που να μην τα έχει πάρει χαμπάρι, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα αν δεν κοροϊδεύεις όλα αυτά. Το γνωστό, ή για βλακεία ή για συγκάλυψη. Για έναν από τους δύο λόγους φεύγεις από τη συγκεκριμένη θέση. Όχι όμως. Δεν είναι αυτό και σήμερα το πρωί πάλι επανέλαβε όλα αυτά τα δεν μου έλεγαν. Πρέπει μα δεν σας έδινε πληροφόρηση, κύριε Υπουργέ. Εσείς λέτε ότι εκεί, ουδέποτε λοιπόν, σας είχε λοιπόν, δώσει πληροφόρηση. Εκεί λοιπόν για πάρα πολλούς μήνες ο άνθρωπος που ήταν διοικητής, διορισμένος από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει παραμείνει στη θέση του όλο αυτό το διάστημα και επί Νέας Δημοκρατίας, δεν μου παρήχε ενημέρωση και ιδίως. Δεν σας ιδίως, ιδίως, ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκη. Ιδίως δεν μου παρήχε ενημέρωση. Για θέματα που έφτασαν και αφορούν εμπλοκές, ενδεχόμενες εμπλοκές, γιατί πρέπει να είμαι και εγώ πάρα πολύ εντάξει, πρέπει να αποδειχτούν πράγματα. Το τεκμήριο της αθότητας στελεχών ή αστυνομικών με διαφόρους εγκληματίες. Ζητούσατε ενημέρωση δεν και δεν σας την έδωσε. Δεν υπήρχε τέτοιου είδους ενημέρωση. Δεν την έδωσαν. Ρωτάει ο Αναστασόπουλος, ζητούσατε και δεν σας την έδωσε. Δεν απαντάει εκεί, ζητούσα και δεν μου την έδωσε. Λέει, δεν υπήρξε, δεν υπήρχε. Ενημέρωση, δεν μιλάγανε. Ο ένας είχε θυμώσει, ο άλλος είχε θυμώσει. Τα ξέρετε αυτά. Στον παιδικό σταθμό συμβαίνουν συνήθως. Υπάρχει μια δασκάλα, νηπιαγωγός που γεφυρώνει εκεί το χάσμα. Όχι, εδώ δεν γεφυρωνόταν με τίποτα. Ο ταξίαρχος, ο αρμόδιος και ο αξιωματικός, τι βαθμό είχε, δεν θυμάμαι. Και ο αρμόδιος υπουργός για ένα κομβικό θέμα. Τι γίνεται μέσα στην αστυνομία, στα θέματα διαφθοράς. 16 μήνες πόσους είναι στο Υπουργείο, δεν είχε καταλάβει τίποτα και δεν του λέγανε και τίποτα. Οπότε ένα παλιό άσμα παίρνει μια άλλη διάσταση. Δεν έχω ενημέρωση από τον μέχρι πρότινος επικεφαλής αυτής της υπηρεσίας. Ναι, μίλα μου. Δεν έχω ενημέρωση, στοιχειώδη. Πες πως το βάρος της αγάπης μου δεν βάσταξες. Δεν παρήχε ούτε καν τη στοιχειώδη ενημέρωση στον ίδιο τον υπουργό. Θα σου πω. Καθαρές κουβέντες. Ναι, θα σου πω. Πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις και ενδεχόμενες συναλλαγές κακοποιών με αστυνομικούς. Μα ήσουν ήλιος λαμπερός. Κάικα! Γι' αυτό δεν τόλμησα ποτέ μου να σου πω. Είμαι περήφανος. Σ' αγαπώ. Μα ήρθε η ώρα την αλήθεια να την κρίσουμε. Η κάθαρση θα πάει μέχρι το τέλος. Μα αυτό δεν είναι. Για να βαδίσουμε μαζί ευτυχισμένοι μια ολόκληρη ζωή. Με εγγύηση την πορεία της ζωής μου και την πίστη μου σε αυτά που υπηρετώ. Τελείωσε το τραγούδι, ωραίο ήταν. Από τις παλιές δεκαετίες, πάρα πολύ όμορφο. Μίλα μου είναι ο τίτλος του. Δεν μιλιόντουσαν εκεί τα παιδιά. Και να τώρα έχουμε θέματα. Και όχι μόνο αυτό. Πήγε σήμερα, όπως είπαμε, ο κ. Θεοδωρικάκος, υπέβαλε μήνυση κατά του ταξιάρχου που ενέπλεξε το γιο του σε όλη αυτή την σκευωρία λάσπη, όπως τη λέει ο ίδιος, και κάνει και δηλώσεις μετά έξω από το Μέγαρο. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα λοιπόν προς τους σκευωρούς, σε αυτούς που οργάνωσαν και εκτελούν αυτή τη σκευωρία. Θα τους πάω μέχρι τέλους και το λόγο έχει ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Και κάτι ακόμα, με την τιμή και την υπόλοιψη του γιού μου και της οικογένειάς μου, δεν θα αφήσω κανένα να παίξει. Θα τους πάω μέχρι τέλους. Μέχρι τέλους. Θα τους πάμε μέχρι τέλους. Θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Δεν υπάρχει, παιδιά, δεν θα πάμε μέχρι τέλους. Τέλος. Τέλος, τέλος. Η πιο ωραία είναι η Άννα Μισελ. Μαζέψαμε όλα τα μέχρι τέλους. Η Άννα Μισελ Ασημακοπούλου που λέει θα σας πάω αίμα μέχρι τέλους. Το έκανε πιο έτσι γλαφυρό, κάπως να το πει κάποιος. Εδώ ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι τιμές, οι υπολήψεις, οι σκευωρίες και θα τον πάω, θα τους πάει όλους μέχρι τέλους. Το έχουμε δει το έργο πάρα πολλές φορές να παίζεται. Χτες στο Ζάπιο, άλλο θέμα, στο Ζάπιο έδωσε συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας. Εκεί που είπε το καλησπέρα και μετά ρίχνουμε εμείς και τον καρά με τον καλή βραδιά. Ήταν η Πόπη Τσαπανίδου που έδινε την μπάλα στους δημοσιογράφους. Ήταν και ξένοι δημοσιογράφοι. Ήταν και ένας δημοσιογράφος συνάδελφος από γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Κύριος Φαμπιάν Περγέ από τη Λιμπερασιόν και τη Λασουάρ τώρα. Ζεβέντι, αβού και μαντάμ Εύα Καηλή. Ένωσον, εζαμέ, αετέ, κοροπή. Ζαμέ. Όχι, έγινε λάθος. Πετάχτηκε ο Δημητρακόπουλος εκεί επειδή άκουσε ότι παρουσιάζεται κάποιος Γάλλος και επειδή μιλάει πολύ καλά γαλλικά όπως έχει πει. Δεν ήταν. Τώρα θα ακούσουμε. Αυτό ήταν λάθος. Τεχνικό λάθος. Θα ακούσουμε το σωστό. Κύριος Φαμπιάν Περγέ από τη Λιμπερασιόν και τη Λασουάρ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις, κύριε Τσίπρας. Η πρώτη, μάθαμε ότι μεταξύ 2015 και 2019 ο αριθμός των τακτικών υποκλοκόπων από την ΕΕΠ έχει αυξηθεί. Πώς θα εξηγείτε αυτό? Messieurs amis, c'est un grand honneur et un véritable plaisir d'être ici avec vous. Εδώ ακούσαμε τον Γάλλο να μιλάει ελληνικά και τον Έλληνα, το δικό μας το πατριώτη, τον Τσίπρα να μιλάει γαλλικά. Το έχει κάνει και αυτό. Με την ίδια επιτυχία που μιλάει και ελληνικά και αγγλικά ο Αλέξης Τσίπρας. Η σωστή απάντηση, αυτό ήταν παιχνίδια όλα που ακούσαμε, η σωστή απάντηση είναι αυτή που ακολουθεί. Επί των ημερών μας η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών λειτουργήσε απολύτως μέσα στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Και οι όποιες επισυνδέσεις γίνανε με σκοπό αποκλειστικό την εθνική ασφάλεια και την πάταξη της εγκληματικότητας. Υπήρξε αύξηση του αριθμού των επισυνδέσεων επί ΣΥΡΙΖΑ? Ναι, υπήρξε. Υπήρξε μια τρομακτική, όπως γνωρίζετε, αύξηση των προσφυγικών ροών, η μεγαλύτερη προσφυγική κρίση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάρτε και λίγο ακροδεξιά ρητορική. Γιατί αυξήθηκαν τότε οι παρακολουθήσεις επειδή παρακολουθούσαν τους πρόσφυγες. Αυτό είπε

Με ρώτησε αν είμαι κάποιο έπιπλο. Α, ναι, κομωδινό. Όχι, τι θα με ρώτα, γιατί είμαι κομωδινό, μωρέ. Όχι, κομωδινό, κάποιο έπιπλο. Ποιο έπιπλο. Κάτι μου λέει τώρα αυτό. Τι κερδίζω άμα το βρω. Τίποτα, όπως και προηγούμενος. Την εύνοιά μου, άντε. Άντε, εντάξει, έστω και αυτό. Να βοηθήσω. Ναι, βοήθα. Ρώτησε αν είμαι καναπές. Όχι. Όχι. Ρώτησε αν είμαι τραπεζάκι σαλονιού. Όχι. Ρώτησε αν είμαι πολυθρόνα. Πολυθρόνα νομίζω, κάτι με πολυθρόνα. Τι πολυθρόνα. Μπαμπού. Όρσε μαλάκα. Γιατί να είμαι μπαμπού. Μήπως ρώτησε αν είμαι κουνιστή πολυθρόνα. Ρε, μπάσκε, είσαι κουνιστή πολυθρόνα, ρε. Α, μπράβο. Α, μπράβο. Μήπως να στομασίσω κιόλας, παπάρα, που είσαι και φανατικός. Έχει δίκιο, συγχαρητήρια, κέρδισες. Ευχαριστώ, θα με παρακολουθώ. Πού ακριβώς θα σε παρακολουθείς? Θα με παρακολουθώ στο Κύτταρο. Άντε πάλι. Τι άντε πάλι. Πρόμο. Συγγνώμη, είμαι καλεσμένος ή Πρόμο. Όχι. Μπορώ να πω το. Το θέμα είναι ότι τα παραπολιτικά είναι χορηγός επικοινωνίας και δεν μπορούμε να μην σε δεχτούμε εδώ να κάνεις διαφήμιση. Νόμο, ότι σας έτυχε. Ναι, άντε τώρα. Από αυτή την Παρασκευή λοιπόν, ναι. 3 Φλεβάρι, στο Κύτταρο, Αριστεία Καπαμά. Mm. Επιστρέφουμε. Οι κεντρικές μας εμφανίσεις στην Αθήνα θα είναι αυτές. Ναι. Τσολιά and the Τσολιά Band με υπότιτλο Μητσοτάκη Αγαπιέσαι. Ναι. Α, το γυρίσατε. Το γυρίσαμε έτσι λίγο. Εντάξει, είστε δεκανίκια, σας ξέρουμε τώρα πώς τα φέρνετε εσείς. Το πήγατε από εκεί, τώρα, το πήγε στα Ρώσικα όταν ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εδώ στο Χήμα πας με τα αγαπησιάρικα. Εντάξει, αγαπησιάρικα. Γούτσου γούτσου. Γούτσου γούτσου. Ωραία, θα είναι πολύ ωραία. Δύο Ελληνόπουλο που αγαπιούνται. Βεβαίως, αύριο θα δώσουμε προσφυγή. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται. Να, τι γίνεται. Λοιπόν. Οπότε, αύριο θα δώσουμε προσκλήση, ναι. Δεν είμαι σήμερα. Κρατήσεις μπορεί να κάνετε στο 210-82-24-134 και στο viva.gr, αν δεν κάνω λάθος. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9, η παράσταση ξεκινάει στις 10. Να είστε όλοι εκεί. Πολιτική αμυγός παράσταση. Αμυγός πολιτική παράσταση, με ζωντανή ορχήστρα. Και μέσα σε προεκλογική περίοδο. Προεκλογική πρώτη φορά, περίοδο νομίζω. Δεν έχει ξαναπέξει προεκλογική. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Πότε ήταν οι εκλογές προηγούμενες? 19. Όχι, ποιο μήνα, καλοκαίρι ήταν. Καλοκαίρι, όχι, δεν είχαμε, θυμάστε, τελειώσει. Το... είχαμε τελειώσει. Δεν θυμάστε τη σύγχρονη ιστορία που άλλαξε. Θυμάμαι, ήταν οι μαύρες μέρες που χάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ. Τον χάσαμε το ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Αλλά κοίτα τι βγήκε όμως. Αυτό τι κερδίσαμε. Τι και τους έβλεπες εκεί λίγο καλογιαλισμένους αυτούς. Πήγαινε ο νου σου. Τίποτα. Ότι θα έχουν διαπλοκές με τη μαφία τον υπόκοσμο. Ότι θα κάνουν παρακολουθήσεις. Οι υπηρεσίες εννοώ από κάτω. Καλά, γυαλισμένοι συνήθως έχουν τέτοιες μαφίες. Εννοείται, το ξέρω τι λένε. Αλλά όχι, αγραβάτωτη είναι ένα καραπού τέτοιο. Τι να πρωτοποιήσει. Δηλαδή παλεύει ο Καρανίκας να γίνει λίγο λούστρο τώρα, το βλέπω εκεί με τον Άδωνη που τον βρήκε. Τον αδικημένο. Τον παρεξηγημένο. Καλά, για φούντα πολύ έχουν κάνει πολλά. Δηλαδή για λίγη φούντα, εντάξει. Ο άλλος τρέχει το μόνο. Τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά και τον Άδωνη είναι παιδιά. Ναι, σωστό. Οπότε τα λέμε από αυτή την Παρασκευή, κάθε Παρασκευή στο Κύτταρο. Και πάμε έτσι με τις εκλογές. Και αύριο θα δώσουμε προσκλήσεις. Πριν τις εκλογές, μάλλον. Για να αποφασίσει. Μέχρι να διαλυθεί η Βουλή. Οπ, δεν είναι και η είδηση. Ναι. Πότε θα διαλυθεί η Βουλή, ξέρεις κάτι? Μέχρι τα μέσα Μάρτη θα διαλυθεί. Έχει συνεννοηθεί με το Μητσοτάκη, ξέρει. Φωτογραφίζει ημερομηνία εκλογών. Φωτογραφίζω, ναι. 9 Απριλίου. 9. Με την Κυριακή των Βαΐων. Έτσι για να βολέψει όταν έχουμε φύγει. Στην εκκλησία το πρωί θα πάρουμε δάφνες. Δάφνες δεν δίνουνε. Ναι, δάφνες. Ναι. Και μετά για φακές. Και μετά θα πάμε να ψηφίσουμε. Και θα δούμε αυτόν τον παπά που πετάει τις δάφνες που χοροπηδάει στοιχείο που είναι στη Μυτιλήνη. Αυτός. Τότε είναι. Θα έχουμε... τότε, ναι, έχουμε το σοου. Έχουμε το σοου και οι επόμενες 26 Μαΐου. Δεν θέλω να τα λέω τώρα. Σπόιλερ μου, το σκέφτηκα, αλλά δεν ακούστηκε κιόλας. Ακούστηκε. Σκέφτεσαι φωναχτά. Αυτό φωναχτά. Είναι το πρόβλημα. Δεν το ελέγχω. Οκ, θα έρθουμε να σε δούμε. Να είστε καλά. Με εγγύηση την πορεία της ζωής μου και την πίστη μου σε αυτά που υπηρετώ, δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Η κάθαρση θα πάει μέχρι το τέλος, η διαφάνεια θα επικρατήσει για να μπορούν οι πολίτες να νιώθουν εμπιστοσύνη για το σύνολο της ελληνικής αστυνομίας. Προσέξτε, αυτή η θέση με ευθύνη σοβαρή όμως. Πολύ μεγάλη, γιατί κύριε Παπαδάκη. Πάρα πολύ μεγάλη. Μεγαλύτερη δέσμευση, κύριε Παπαδάκη, που θα μπορούσε να δώσει κάποιος, γιατί εμπιστευόμαστε την αστυνομία, αλλά με τις διαδικασίες και τις κινήσεις που θα γίνουν θα την εμπιστευόμαστε ακόμη περισσότερο. Είναι μεγάλη δέσμευση. Παλιά λέγανε δέσμευση. Όχι, τώρα είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη, όχι σαν την Πελοπόννησο, δέσμευση. Θοδωρικάκος για τον γιο του. Πριν από 1,5 χρόνο, 4 άνδρες της Δίας έλεγξαν 4 παιδιά. Δεν βρήκαν τίποτα μεμπτό. Μεταξύ των οποίων ήταν και το παιδί μου. Μεταξύ των οποίων ήταν και το παιδί μου. δεν βρήκαν τίποτα μεμπτό, τελείωσε εκεί η ιστορία. Και βλέπω να γράφουνε ναρκωτικά το ένα το άλλο τη στιγμή που δεν υπήρξε απολύτως τίποτα. Καταρχήν, αν υπήρχε, θα έπρεπε να τους κυνηγήσουν, θα έπρεπε να πάρουν μέτρα, θα έπρεπε να κάνουν αυτά που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, τις δικογραφίες, τα πάντα. Πολιτικά μέσω του παιδιού σας, λέτε. Ακριβώς. Εδώ λοιπόν, στο δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα, οι δημοσιεύσεις από κανάλια, εφημερίδες, δείχνουν κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες. Δεν είναι τεράστιες ποσότητες, νομίζω 17 γραμμάρια ινδικής κάναβης. Αν με ρωτάτε αν αυτό είναι βαρύ κακούργημα ή αδίκημα, ειδικά σε παιδιά, δεν θα έλεγα ότι είναι το έγκλημα, δεν είναι το έγκλημα. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι υπέρ όλων αυτών ουσιών και όλα αυτά τα παραμύθες και διάφορα τέτοια. Για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχεις τον άνθρωπο τον κανονικό απέναντί σου. Έχεις έναν άλλον άνθρωπο και εγώ λίγο εκεί μπερδεύομαι. Θέλω τον άνθρωπο τον κανονικό όπως είναι πάντα. Άρα σε μεθύσια, σε ουσίες, σε αυτά που αλλάζουν, καταστάσεις που αλλάζουν τον άνθρωπο, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Έχω ένα πρόβλημα βασικό. Όμως τα 17 γραμμάρια. Αν είναι έτσι όπως έχει κυκλοφορήσει, όπως έχουν δημοσιευτεί και φωτογραφίες για μια ομάδα ανθρώπων, παιδιών, δεν είναι τραγικό γεγονός. Το θέμα όμως δεν είναι τι κουβαλούσαν τα παιδιά, είναι αν έχει γίνει συγκάλυψη. Και αυτό που λέει ο κύριος Θεοδωρίδης, δεν το ξέρουμε αυτό, αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε η φαντασία μας σε αυτόν τον τόπο που βασίζεται, δράζεται σε γεγονότα κατά καιρούς. Λέει ότι οι αστυνομικοί όταν θα πήραν τα ονόματα και είδαν το όνομα θα επικοινώνησαν με τον προϊστάμενό τους, ο προϊστάμενος με τον παραπάνω, ο αρχηγός με τον υπουργό. Θα κατάλαβαν εκεί ότι είναι γιος, παιδί, συγγενής, δεν ξέρω αν φάνηκε από την αρχή. Και συνήθως ξέρουμε τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι από τα θέματα που μπορεί να δώσει ο καθένας απάντηση. Όμως υπάρχει και το πραγματικό γεγονός. Τι στοιχεία όντως υπάρχουν, πώς θα συνεχιστεί, τι κίνητρο είχε ο ταξίαρχος να τα δώσει όλα αυτά όταν δεν τον κάνανε αξιωματικό παραπάνω που ήθελε να γίνει. Καταλαβαίνει κανένας, οποιοδήποτε, πώς γίνονται οι κρίσεις, πώς εκβιάζεται, πώς μπορεί να εκβιαστεί ένας υπουργός όταν δεν είναι και ενημερωμένος από τον υφιστάμενο και τι γίνεται σε όλες τις βαθμίδες, πώς προχωράνε οι άξιοι, αν καταλαμβάνουν τις θέσεις που πρέπει. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία θέματα. Με αφορμή την υπόθεση αυτή, μπορούν να μας απασχολήσουν γενικώς. Παράλληλα με αυτό τρέχει και η αθώωση των 17, αν δεν κάνω λάθος, εμπλεκομένων στη μαφία, στην Greek Mafia. 17 πρόσωπα δικάζονται για διαφθορά στο εσωτερικό της αστυνομίας για την κατανομή των εισπράξεων από εκατοντάδες παράνομους οίκους ανοχής αλλά και οι χαρτοπαικτικές λέσχες στην Αθήνα. Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση, ο Δημήτρης Μάλαμας, επιχειρηματίας που δολοφονήθηκε και περιγράφεται ως ταμείας της Greek Mafia. Η Άντζελα Ζούγρα θα μας δώσει λοιπόν λεπτομέρειες για αυτήν την υπόθεση του δικτύου που ουσιαστικά έχει πολλά ωφέλη όπως φαίνεται. Η υπόθεση έχει διαχωριστεί. Εδώ σήμερα βγήκε η απόφαση για την πλευρά των πλημελημάτων για τα οποία κατηγορούνται οι κατηγορούμενοι, 17 κατηγορούμενοι. Και να σας πω ότι πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο έκρινε και κήρυξε αθώους τους 17 κατηγορούμενους, κάποιους ομόφωνα, κάποιους κατά πλειοψηφία. Απόσπασμα από το ρεπορτάζ του Open για να πάρουμε έτσι μια γεύση για τα πλημελήματα, γιατί έχουν και κακουργήματα. Για τα πλημελήματα είναι αθώοι και οι 17. Κανείς δεν έχει κάνει κάτι ελαφρύ. Περιμένουμε να δούμε αν έχει κάνει κανείς από αυτούς. Είναι αξιωματική της αστυνομίας, που δεν όμως ενημερωνόταν ο υπουργός, γιατί δεν του μιλούσε. Ο άλλος δεν του στείλνε τα δέοντα όπως θα όφιλε και όπως θα έπρεπε. Οικονόμου κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στο οργανωμένο έγκλημα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν υπάρχουν οι απαντήσεις που η κοινωνία απαιτεί και που νομίζω ότι η ικανότητα της ελληνικής αστυνομίας στη διαχείριση και άλλων δύσκολων υποθέσεων μας έχει δείξει ότι θα μπορούσαμε να είχαμε. Όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για αυτού του είδους απαντήσεις και σε περίπτωση που μέσα στους κόλπους της αστυνομίας υπήρχαν οποιαδήποτε δίκτυα επικοινωνίας σκοτεινά με αυτούς τους, με τις δομές του οργανωμένου εγκλήματος, η κυβέρνηση θα τα πατάξει απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Η κυβέρνηση θα τα πατάξει απολύτως. Απολύτως. Απολύτως. Θα παταχθούν αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε εδώ την διαβεβαίωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Άρα το συμπέρασμα που προκύπτει αβίαστα και απολύτως είναι ότι θα παταχθούν απολύτως όλα αυτά. Με αυτό το πολύ αισιόδοξο κλείνουμε για σήμερα. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού. Κολλάνε διαφημίσεις. Μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας.